بسم الله الرحمن الرحيم شروكم بنامد خدای چی هغه ډیر مهربان او رحیم دی. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. پاک دی هغه ذات چې یوه شپه یې خپل بنده له مسجد حرام نه تر هغې لرې مسجد پورې بوته چې د هغه چاپېریال یې برکتي کړی دی تر څو چې په هغه باندې خپلې ځینې نښانې وګورو. په حقیقت کې همغه دی د هر څه اورېدونکی او لیدونکی. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. مغل دين مخي موسى عليه الصلاة والسلام كتاب ورقلو أو هغمو دبني إسرائيل لفارة ده هداية وسيلة جرزة ولو لديس فارغ سره كلمات سابرتة بلسوك فالمعتمد من سي ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. تاشد هو خلقو زوزات ياشي مغل نوح عليه الصلاة والسلام سرق بيريكي سفار كليو او نوح عليه الصلاة والسلام يو شكر كونكي بندو. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. او موږ په خپل کتاب کې بني اسرائیل په دې هم خبر کړیو چې تاسو په فز مکه کې دوه ځله ډېر لوی فساد راولاړ کړئ او لویه سرکشي به وښیاست. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. نو کلا چه دا غود لمری سرکشی وقت راغی نو ای بنی اسرائیلو مبستاش دا مقابلی لپاره خپل داسی بندگان را پاسول چه دیر زور ورو او هاگوی ستاس په هیواد کی پننواتلو هر لوری تا خوارشول دا یو پورا کی دن کی وعده ور. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامدرناكم باموال وبنین وجعلناكم اکثر نفیرا. لدی روستا مکتاشتا پر هاگو دبرلاسی موقع درکره او لطای سره موږ د مال او اولاد په در کولو مرسته وکړه او ستاسو شمیر موږ له پخوا نه زیات کړ. ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الاخره ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تتبيرا. غوري كتاسي خوكل نو هغه په خپل ستاسو لپاره خو او که بعد مو وکړل نو هغه په خپل ستاسو لپاره بدی ثابت شوه. بیا کله چې د دوهمې وعدې وخت راغی نو موږ نور دښمنان پر تاسو مسلط کړل تر څو چې هغوی ستاسو څیرې وران کړي او په مسجد یعنی بیت المقدس کې په هماغه شان ننوځي لکه څنګه چې مخکې دښمنان ننوتلي وو او په کوم شي باندې چې د هغو لاس بر شي هغه تباه کړي. عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. کداشي چې اوس تاسو رب پر تاسو رحم وکړي خو که تاسو بیا خپل پخوانی چلند تکرار کړ نو موږ هم بیا خپل عذاب تکرار کړو او نعمت من کرو کسانو تا موږ دوزخ بندی خانه جوړه کړې ده. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. حقیقت دا ده چې دا قرآن هغه لار ښیي چې بیخي سمه چیخه ده. کوم کسان چې هغه ومني هیڅ کار یې سر ته ورسوي هغه ته دا زیره ورکوي چې دا غول فارس سر اجر دی. وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعترنا لهم عذابا اليما. او کوم کسان چې اخرت نمنی او غوته دا خبر ورکوي چې دا غول فار مقدرناک عذاب تیار کړی دی. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. انسان په همغه شان بدی غواړي کومه چې د خیر غوښتل په کار دی. انسان ډیر تلوارونکی دی. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. غوري مكشفة او ورځ دوه نښانې ګرځولې دي. د شپې نښانه موږ بې نوره وګرځوله او د ورځې نښانه مو روښانه کړه تر څو تاسې د خپل رب فضل ولټولی شئ او د میاشتو کلونو حساب معلوم کړای شئ. په دغه توګه موږ هر شی په تفصیل سره یو له بله بیل کړي دي. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ده هر انسان شامت موږ دا غپ خپل غاړه کې زړند کړای دی او د قیامت په ورځ به موږ ولي کنه هغه ترا وباسو چې هغه به د یو پرانی کتاب غوندې ومومي. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولولا خپل عمل ماما نن د خپل محاسبه لپاره ته په خپل کافی. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. څوک چې سمه لاره غوره کړي د هغه سم تګ به په خپله د همغه لپاره ګټور وي او څوک چې ګمراه وي د هغه د ګمراهۍ و بال تر همغه دی. هېڅ پېټی اخیستونکی به د بل پېټی وانخلي او موږ په عذاب کوونکي نه یو تر څو چې د حق او باطل په توپیر باندې د خلکو د پوهولو لپاره یو پیغام ونه لېږو. وإذا أردنا أن نهلك قوما أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. کله چې موږ د کومې سیمې د هلاکولو اراده کوو نو د هغې بډایانو ته حکم کوو او هغوی پکې په نافرمانیو لاس پورې کوي حالانو پر هغې سیمې د عذاب فیصله تطبیقیږي او موږ هغه بیخي تبا کوو. وكم اهلتنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وګورې څومره نسلونه له نوح علیه الصلاة والسلام نه را په دې خوا زموږ په حکم هلاک شول. تا رب د خپلو بندګانو له ګناهونو څخه په پوره توګه باخبره دی او هر څه ویني. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا سوكي دكومي صلاتي غتي غفتن كبي أغتي مغهم دلتا وركو كي چاتا ديو توركو الوغوارو بيا دا غف برخة دو زخلكو كي غب ملامت او لرحمته محروم ورننوزي. ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. او توك دا اخرت هلا منوي او دا غلب پارا هلي زلي وكري هغسي هلي زلي چه دا غلب پارا فكار دي او هغوي مؤمن. نو د هر دغه چې وګړي هلو زلو ته به د قدر په سترګه وکت. قل من يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هم دغو او هم هغو دوالو دلو ته موږ په دنیا کې د ژوند وسایل ورکوو. دا ستا د رب بخښ دی او ستا د رب د ورکې مخه نیونکی هیڅوک نشته. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اکبر درجات واکبر تفضیلا. خو ګوره په همدې دنیا کې موږ یوې ډلې ته پر بلې څنګه فضیلت ورکړی دی او په آخرت کې به دا غی درجه لا زیاته وي او دا غی فضیلت به نور هم زیات لوړ وي. تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا. نو له الله پاک سره بل هیڅوک معبود منیسه کنه نو پړ او بې مرستندویا او بې ملاتړه به پاتې شي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ستار رب پریکړه کړې ده چې تاسې د بل هیڅ چا عبادت مه کوئ مګر یوازې د هغه د مور او پلار سره ښه چار چلند وکړئ. کله تا سره له هغو نه یو یا دواړه زړښت ته ورسېږي نو هغو ته اوف قدرې هم مه وایه. مه هغو ته په تور بریښ ځواب ورکوه بلکې له هغو سره په درناوي خبرې کوه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. او په نرمۍ او رحم سره دا هغو په وړاندې مات غاړی اوسه او دا دعا کوه چې پروردګاره پر دوی رحم وکړه لکه څنګه چې دوی له زړه وي او خواخوږۍ سره په ماشومتوب کې زه پاللی وم. ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. ستاسي رب خپو هيگي چه ستاسي پزنو کی تدي كتاسي صالحان اوسي نغاد دغسي طولو قصان لفارا بخون كيدي. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. او خپلو خپلوانو مسكنانو او مسافرت حق ورکلي او اسراف قوم كي موسي. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. بی زایا لگخت نکوی بی زایا لگخت کون کی ده شیطان رونه دی او شیطان ده خپل رب ناشکر دی. وَإِمَّا تُعْرِضْ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا كَتَاسِ لَهُ يَعْنِي أَرُخ فلوانو مسكنانو او مسافرنا تنگ وكري فدي اساسي ترغوسا دا الله پاک دغه رحمت پلټ کیاس چې تاسو هله منی نو هغه ته نرم جواب ورکړي. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. مخف اللاس ترغال تره او مي بيخي داسي غزولة فريقدتي فل او بيوسي فاتشي. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ستار رب چه چه تغواري روزي پراخوي او چه ته چه خوخه چه تنگويه اغاد دخپلو بندگانو لحاله باخبر دي او هغوي ويني. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. خپل اولادونه د بې وزلۍ له ویرې مه وژنئ، موږ به هغوی ته هم روزي ورکړو او تاج ته هم. په حقیقت کې د هغو وژل ستره ګناه ده. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. زنا ته منږدې کېږئ، هغه ډېر ناوړه کار دی او ډېره بده دیاره ده. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. د نفس وزنې مرتکب کېږئ مه، دغه چې الله پاک حرام کړی دی مګر په حق سره، او څوک چې مظلوم وژل شوی وي دغه وارث ته موږ د غصب غوښتنې حق ورکړی دی، نو په کار ده چې دغه په وژلو کې له حده تیری ونه کړئ، دغه سره به مرسته وشي. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. د یتیم مال ته مه نږدې کېږئ مګر په ډېره ښه طریقه، تر هغه پورې چې هغه د خپلې ځوانۍ موږ ته ورسېږي. د ژمنې پابند اوسئ، دا یقیني ده چې د ژمنې په باب تاسی پختون کی آز. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. که په پیمانه ورکړه کوئ نو پوره یې ډکه کړئ، که تله کوئ نو په سمه ترازوی وکړئ، دا حقن لاره ده او دا عاقبت لحاظ سره هم دا ډېره غوره ده. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هغه څه مه تعقیبوه چې تا ته د هغه علم نه وي، غوږونه سترګې او زه هر څه ارومرو پوښتدونکي دي. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فزمك كي ويعللي مزة تنزمك ترولشي ندغرودو هسكوالتا رسدلشي. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. د دغو چارو نه د هر یوې بده جنبه ستا د پروردګار په نزد ناکاره ده. ذلک مما اوحی الیک ربک من الحکمه ولا تجعل مع الله إلهًا آخر فتلقى في جهنم ملومًا مدحورًا. دا هغه د حکمت خبرې دي چې ستا رب تا ته وحي کړي دي، او ګوره لا الله پاک سره کوم بل معبود منیسه، که نه نو په دوزخ کې به پر شوی او له هرې کېګڼې نه به محروم وغورځول شي. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. سومر دهيران تيا خبر ده چه ستاسي ربر تاسي زامن ترزوكل او دخل زان لپاره پريكي لوني وني ولي دير غط دروغ ده چه تاسي لخلطه راباسي. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا ما يزيدهم إلا نفورا. موږ په دې قرآن کې په بېلابېلو ډولونو سره خلک وپوهول چې متوجه شي، خو هغوی له حق نه لا زیات لرې کېږي. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. اي محمد صلى الله عليه وسلم دوی ته وایي چې کله الله سره بل خدای هم وایي لکه چې دوی وایي، نو هغه به د عرش د تختن مقام ته د رسېدو هڅه ارومرو کړې وایي. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. هغه پاک دی او له خبرونه ډېر پورته او لوړ دی چې دوی کوي. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. داغ پاکیخو او آسمانونه او زمکه او هغه ټول شیان بیانوي چې په آسمانونو او زمکه کې دي. هیڅ شی داس نشته چې داغ له ستاینې سره داغ پاکي نه بیانوي، خو تاسې د هغو پاکۍ بیانولو نه پوهېږئ. حقیقت دا ده چې هغه ډېر زغموونکی او بخونکی دی. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا. کله چې ته قرآن لولې نو موږ ستا او په آخرت باندې د ایمان نه راوړونکو ترمنځ یوه پرده حایله ګرځوو. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. او دا غو پر زغنو داسي پوخ اچو چې هغو هیڅ پرې نه پوهیږي، او دا غو په غوږونو کې کنوالی پیدا کوي، او کله چې ته په قرآن کې د خپل رب د یو والی یادونه کوي نو هغوی په کرکې سره مخ اړوي. نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. مفت معلومه ده چه کلا غوی ستاد خبری آوری دوتا وقت دی نو پا اصل که ساوری، او کلا چه کینی پا خلو که پسپسکی کوی نو توایی دغا ظالمان پا خلو منزو که وای چه دا خو یو کود و حل سرائی ده چه تاتی ورسی روان یاد. انظر کیف ضربو لک الامثال فضلو فلا يستطيعون سبیلا. گوره دوی په تا پوری څنګه خبری تړي، دوی بیلیاری شوی دی، دوی د دیاری من دلو وسن لري. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. هاغوي واي کله چې موږ نګه دوکي او خاور شو نو آیا موږ به بیا له سره نوي ژوندي را پاسو؟ قل كونوا حجاره او حديدا. دوی ته ووایه که تاسې تیګه یا وسپنه هم شئ. او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. بیا لدينا هم كن بل زياد سخشي تستاس پذرنو كي دجواني كي دو استعداد تس بكينوی یا به هم تاسی را پاتی گئی. آغوی با ارو مرو پختن اوکری سوک دی هغا چی مگ بیاد زن نوری تا را والوی. زواب ورکه هم اغا زا چی تاسی پلومی زل پیدا کریی. آغوی با پسر فضاولو پختن اوکری خانو دا با کلوی. تو آیا ولی حیرانی گئی اغا وقت نیزی دی رات من که دی. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فكما ورشت هغا تاش تغاق وكري نو تاش بعد الساين بحال كي تغد بلن فزواب كي روزي او پغ وقت بس تاش گمان داوي چه نوك دلغ وقت لپارا قدي حال كي پاتي شويو. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. أو إي محمد صلى الله عليه وسلم زما بندگان تواتي نجبن أغا خبره راوباسي چه دير خوي و اصل که دا شیطان ده چه ده انسانانو پومنس که ده فساد اچولو حتی کبی. حقیقت داده چه شیطان ده انسان کاره دخمن ده. ربكم اعلم بكم این یشأ یرحمكم او این یشأ یعذبكم و ما ارسلناک علیهم وکیلا. ستاس رب تاس په حال باندې ډیر څه خبر دی که هغه وغواړي نو پر تاس به رحم وکړي او که یې خوښه شي نو عذاب به درکړي. او ای پیغمبره موږ ته پر خلکو باندې څارونکی پولیس نه یې لېږلی. وربک اعلم بمن فی السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. ستار رب بزمكة او آسمانونو كي مخلوقات دير سپی جاني مغزينو پیغمبرانو تا پزينو نورو زیادتی مرتبه ورکري او مغ داود علیه الصلاة والسلام تا زبور ورکريو. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. دوی توایا هغه معبودان وبلی چې تاسې له خدای پرته خپل کار وګڼئ هغوی نه له تاسې څخه کوم کړاو ایسته کولای شي او نه یې بدلولای شي. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. دوی چې چا ته بلنه ورکوي هغوی خو پخپله د خپل رب حضور ته د رسېدو د وسیلې په لټه کې دي چې کوم یو هغه ته زیات نږدې شي او هغوی د هغه د رحمت هیله من او د هغه د عذاب نه وېرېدونکي دي. حقیقت دا ده چې همدا ستا د رب عذاب د ویرې وړ دی. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا او هيت داس سما نشتاچی مغال قیامت مخی هلاک نکرو یا سخت عذاب ور نکرو دا په الهی کتاب کې لیکل شوی دی وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا او مغ د معجزو د لیګلو نه بل څه نیو منع کړي مګر دغې خبرې چې له دې نه مخکې خلکو هم دروغ ګڼلي دي لکه وګورئ سمودیانو ته موږ په څرګنده اوپه راوستله او هغو ورباندې ظلم وکړ موږ معجزې د دې لپاره لیږه چې خلک د هغو په لیدلو وویرېږي وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ياد كره اي محمد مفتا ته ویلو چې ستار رب دغه خلق ایثار کړی دی او دغه څه چې اوس مفتا ته خودلې دی او هغه ومه چې فراغي په قران کې لعنت را شوې دی موږ د دوه خلکو لپاره یوازې یو فتنه وګرځولې موږ دې ته دا اختار لپاره اختار ورکو خو هر اختار د دوی سرغړونه لا پسې زیاتوي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةُ لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا او یاد کړه کله چې موږ فرښتو ته وویل چې آدم علیه الصلاة والسلام ته سجده وکړئ نو ټولو سجده وکړه خو ابلیس ونه کړه هغه وویل آیا زه چا ته سجده وکړم چې داغه د خټینه پیدا کړی دی